bien malo pipi la toko wa pesika costume vanda o Kutana kutana na ye o Sanja nenge ya komona na kayo Lelo na koma mobali ya malonga Bako makolula ngana famina ngaye Kolo ya mwana mobali oyo e Malonga aliwa Bina gawa pie, solo muna.